तो आप ये अब यहाँ कर रखें, जीरो है ना। अब अगले पॉइंट पर पहुँचने के लिए आपको पेन उठा के यहाँ पहुँचना पड़ेगा। इससे अगले तो हम क्योंकि बीच वाले तो नहीं है, लेकिन अगर ये है देखें तो आप यहाँ से ये कंटिन्यूस जाएंगे, कहीं ब्रेक नहीं आएगी। ये हो गया कंटिन्यूस, ये क्या हो गया? अच्छा, अब आप देखें कि अगर फर्ज किया ये डिस्क्रीट डाटा, चलो ये है, ये दो नंबर, इनको मीन निकालना, तो क्या करते हो? ऐड करके टू पे डिवाइड, या जितने हैं ऐड करके उतनों पे डिवाइड। तो देखिए इसका मीन जो है ये आप जरा देखें, ये फोर है, ये मीन से मुराद है मिड पे, ये देखें मिड पे नहीं आ गए, और थ्री आया है ना, लेकिन ये देखें जो मीन आया है वो हमने लिया है, ये सेट ऑफ डाटा है इसका मीन, यानी टू और फोर का मीन लिया, वो ना टू है ना फोर है, ठीक है, जिनका मीन ले रहे हैं, जरूरी नहीं कि मीन उनमें से हो, यही हुआ ना। अच्छा, अगर आप हमें कहा जाए कि जीरो से वन तक डाटा, अब ये कंटिन्यूअस, ये क्या है कंटिन्यूअस, ये जीरो से वन तक सारा डाटा जमा करके इसका मीन निकालना, तो हम क्या करेंगे, पूरा डाटा जमा करेंगे, टोटल कितना आया? वन आया, या इस इंटरवल की क्या होगी लेंथ? वन आ गए। अब इस ये इसमें डाटा कितना है? इन्फिनिट, फाइनाइट होगा, इन्फिनिट होगा, इन्फिनिट नंबर है, तो इन्फिनिट में तो डिवाइड नहीं कर सकते, लिहाजा अगर इन्फिनिट डाटा होगा तो हम उसका मीन नहीं निकाल सकते, समझी बात। अच्छा, अब मामला ये है कि अगर कंटिन्यूस डाटा था मीन, कंटिन्यूस डाटा था मीन, मसल देखें कि एक ये सादा सा फंक्शन, ये लाइन है, ये क्या है लाइन, या चले इसको तो और सिंपल कर, मैं कहता हूँ y इक्वल टू 2, ये एक लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, ये फंक्शन का ग्राफ जो बनेगा ये कहीं 2 हो गया। अब ये फंक्शन की जो वैल्यू आएगी ये कंटिन्यूस जा रही, कहीं ब्रेक नहीं, पर कि आपने कोई इंटरवल भी फिक्स कर दिया कि ये ग्राफ का ऐसा कहाँ से कहाँ तक लेना है, फर्ज किया 1 2 2, अब 1 पर भी वैल्यू कितनी आ गई 2, इस पर भी कितनी आ गई 2, अब इसका हमने मीन निकाल, दो चीजें, एक है डोमेन, एक है डोमेन रेंज, ठीक है, रेंज में जहां से यहां तक ये वैल्यू है, डोमेन में वन से लेकर के यही है, अब इसको करें इंटीग्रेट, वाई को इंटीग्रेट करें वन से, वाई कंटिन्यूस फंक्शन, वाई क्या है कंटिन्यूस, कहीं ब्रेक तो नहीं नजर आ रहा, तो कितना आया वाई टू है ना, एक्स आ गया टू, और लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी बनती है 1, इस पर डिवाइड कर, क्या करते डिवाइड, तो इसकी यानी एवरेज जो बनेगी इंटीग्रेटेड ऑफ इंटरवल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ यू बी मानते हो के 1, तो ये 2 बनेगी एवरेज, 2 ही नहीं बननी चाहिए, है ये कांस्टेंट, और है ही कांस्टेंट ना, कांस्टेंट की एवरेज वही आती है। अच्छा वो देख फर्क दिया, 2 + 2 + 2 तीन दफा एवरेज कितनी आई, 2 है। वो 3 पे करोगे ना, कांस्टेंट की एवरेज वही आती है, ठीक है। लेकिन ये जो एवरेज आई है, देखिए ये फंक्शन की वैल्यू है किसी न किसी पॉइंट पे, बल्कि हर पॉइंट पे वैल्यू क्या रहती है, 2, क्योंकि कांस्टेंट। अब दो सूत्र हैं, ऐसा भी हो सकता है कि मीन जो आए वो उस डेटा में हो, वो सब। लेकिन अगर कंटीन्यूअस फंक्शन का मीन निकालोगे, वो फंक्शन की कोई ना कोई डोमेन की कोई ना कोई किसी पे वैल्यू आए, हमें ना लुकता। तो मीन निकालने का तरीका क्या है, ये अगर फंक्शन है कंटीन्यूअस और इंटरवल इंटीग्रेट किया एंड देन डिवाइड किया ओवर लेंथ ऑफ द इंटरवल, लेंथ ऑफ द इंटरवल, ये यूं समझो कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, वी माइनस ए, और इसको थोड़ी देर, ये रेट ऑफ चेंज, इसको समझ लो स्पीड है, ये क्या है स्पीड, और डिस्टेंस पे डिवाइड कर दिया तो एवरेज स्पीड हो गई, वो क्या हो गई एवरेज, ये एवरेज देता है। और अगर ये फंक्शन है कंटीन्यूअस तो इस इंटरवल के अंदर कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा, फर्ज किया सी कि ये जो इसकी एवरेज वैल्यू आएगी वो फंक्शन की वैल्यू होगी एट सम पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल, अगर क्या है कंटीन्यूअस। ये देखिए ये मीन वैल्यू सरोम है कि जब कंटीन्यूअस फंक्शन का मीन निकालें तो वो क्या आएगा, फंक्शन की वैल्यू एट सम पॉइंट ऑफ द इंटरवल, और ये मीन निकालने का तरीका भी होगी। अब इसी को ये देखें ना, यूँ नहीं लिख सकते अच्छा देखिए एक आज इसको ये जो मीन वैल्यू थ्रो मीन वैल्यू क्या करते हैं, ये क्या करते हैं एफ एट कॉन्टिन्यूस ऑफ द क्लोज इंटरवल डिफरेंशिएबल, तो वो ये क्या आता है एफ एट बी, ये क्या है, ये टोटल वेरिएशन हो गई, यहाँ वेरिएशन का मीन है, ये किसका मीन है, ये तो हम कह रहे इंटीग्रेट वो सम है, वो क्या सम, और ये क्या है टोटल वेरिएशन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द इंटरवल, ये भी एक तरह का मीन है, मीन ऑफ वेरिएशन। ये किसके बराबर आ जाता था एफ डैश एट सी, सी को पॉइंट हो जाता, क्योंकि ये बन जाता है क्वेश्चन डिफरेंस। इस क्वेश्चन डिफरेंस की जब वैल्यू दें तो वो डेरिवेटिव हुआ करता है। तो लिहाजा ये मीन जो होता है डेटा का, उस डेटा में से भी हो सकता है, डेटा के बाहर भी हो सकता है। इफ एफ इज कंटीन्यूअस तो ये इंटीग्रेबल हो, ये पहले श्योर करना है ये इंटीग्रल क्या करे, इंटीग्रल हाँ, चाहे रहमन हो चाहे रहमन एट अल्फा इज इंक्रीजिंग ऑन ए बी देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन ए बी हज दैट एफ डी अल्फा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी ए टू बी डी अल्फा, और ये इसको करोगे तो ये डी अल्फा अल्फा आ जाएगा अल्फा एट बी माइनस, ये देखें बच्चों ये जो दिख रहे थे एक्चुअली यही कहानी है, अगर रहमान होगा तो इधर क्या आ जाएगा b माइनस, क्योंकि उसमें अल्फा एट b क्या आएगा b आएगा, अल्फा एट a क्या आएगा a आएगा, और बीच में क्या मिलना चाहिए पॉइंट, ये मीन है यही बना डिवाइडेड बाय ये, यहाँ क्या है डिवाइड के, ये इसको इसको ये टोटल सम आ गया, इस पे डिवाइड कर दी, लेंथ ऑफ इंटरवल नहीं आ, ये जो हमारा इंटीग्रेटर है इसकी वैल्यू का डिफरेंस पूरे इंटरवल, तो ये मीन आएगा और मीन किसके बराबर आएगा एफ एट सी, सी कोई वैल्यू होनी चाहिए इसकी, ये मीन वैल्यू आपकी अटेन करेगा। अब यहाँ तो ऊपर कहेंगे एफ इज कंटीन्यूअस, यहाँ कहेंगे रायमन स्ट्रेटजी इंटीग्रेबल, कंटीन्यूअस भी क्या होता है रायमन स्ट्रेटजी इंटीग्रेबल, ये रायमन स्ट्रेटजी। अच्छा इसी को बच्चों ये जब रायमन के लिए होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v माइनस से इधर क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि उसमें अल्फा एट एक्स क्या रखते हैं एक्स, तो क्या बन जाता है रायमन, तो फिर वो देखिए ना अल्फा एट बी क्या बन जाता है बी, अल्फा एट ए क्या बन जाता है ए, और अल्फा डैश एट एक्स किस में ढल जाता है यानी अल्फा डैश डी एक्स सिंपल डी एक्स, तो ये फिर रायमन में ढल जाता है। अच्छा एक बात तो बताओ कि अगर अल्फा है भी इंक्रीजिंग, अल्फा क्या है इंक्रीजिंग, और अल्फा एट ए इज इक्वल टू अल्फा एट बी, इसका क्या मतलब निकलेगा, इंक्रीजिंग होने का क्या मतलब था कि ये तो फर्ज के ये ए है बी है तो यूं जाता और राइज करता ना ग्राफ। अब देखिए अगर राइज करे तो ये हो गया अल्फा एट ए और ये क्या हो गया यकीनन अल्फा एट बी क्या होना चाहिए ग्रेटर, लेकिन अब क्या आ रहा है इक्वल, इसका मतलब ये राइज पर नहीं करेगा तब भी है ना वापस तो नहीं आना है ही इंक्रीज है। एक ये सूरत हो सकती थी कि पहले इंक्रीज करता फिर क्या होता फॉल करता और फिर एंड पे जाके वैल्यू बराबर आ जाती, ऐसा नहीं है तो इसका मतलब फिर फंक्शन क्या होगा कांस्टेंट, एक ही सूरत हो सकती है। कांस्टेंट फंक्शन को भी हम क्या कहते हैं इंक्रीजिंग, मोनोटोन इंक्रीजिंग भी होता है मोनोटोन डिक्रीजिंग पढ़ा है। अच्छा भाई जब अगर ये केस है तो इस देन अल्फा इज कांस्टेंट, यही होगा तो ये लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी। अच्छा अगर अल्फा कांस्टेंट हो लेफ्ट तो डी अल्फा क्या आएगा जीरो, वो क्या आएगा जीरो, जीरो आएगा तो ये जीरो रखेंगे तो ये सारा क्या हो गया जीरो, ये जीरो इंटू डी एक्स आ गया तो डेफिनेट इंटीग्रल ये क्या आ जाता है जीरो। लेफ्ट साइड क्या हो गई राइट साइड में रखें ये दोनों बराबर हो गए ये भी क्या हो गई जीरो, तो थ्योरम क्या हो गया प्रूव हो गया ऑटोमेटिकली देन अल्फा इज कांस्टेंट एंड एंड theorem is true because both sides are zero, because this is your case से पहले सर आ गए बोथ साइड्स आर इक्वल बिकॉज बोथ साइड्स आर इक्वल और जीरो आ गला पता नहीं क्यों खराब हो गया यार बोलना नहीं हो रहा। ये तो ट्रिवियल केस हो गया, ट्रिवियल का मतलब है जिसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं मामूली जीरो, बोथ साइड आर जीरो जीरो दोनों साइड क्या हो गई सेट पर हो गई। यहां आप देखो ना हमें असल में तलाश करना है ये पॉइंट, जब ये आई जीरो रहा तो कोई भी पॉइंट ले रहे कर जाए। हम कह सकते हैं कि हर पॉइंट पे वैल्यू जो है वो क्या है, मीन वैल्यू। हर पॉइंट पे वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू। जीरो एंड एनी पॉइंट सी इन गिव द रिजल्ट, गिव द रिजल्ट, कोई वैल्यू ले सकता। अच्छा, एक केस ये भी हो सकता है, इफ एफ ऑफ इज इक्वल टू के कांस्टेंट, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, देन ये एफ तो कितना हो गया, के बाहर निकल रहा है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, के अल्फा एक्स बी। अब के क्या है, फंक्शन की वैल्यू है एट एवरी पॉइंट ऑफ, एट हर पॉइंट। तो अब वो सी की जगह चाहे ए ले, सी की जगह मैं अगर ए रख दूं तो के के आएगा, तो k की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, f एट a, a भी c का काम करेगा, b भी c का काम करेगा, इन बिटवीन कोई नंबर ले लूँ तो भी क्या करेगा, c का काम करेगा, ठीक है। Hence that this has any c belonging to this any c टू, और जब कांस्टेंट फंक्शन रहता है उसका मीन क्या होना चाहिए, वही। तो ये एफ एट सी क्या होना, मीन होना, एफ एट सी की जगह क्या आ गया, ये इंटरवल के हर पॉइंट पे वैल्यू है, इंटरवल के एनी पॉइंट एनी सी बिलोंग टू विल डू द जॉब। इस सूरत में भी सी मिल जाए। अब हम बच्चों वो एक तो ये केस नहीं लेना कि फंक्शन कांस्टेंट है, एक ये केस भी नहीं लेना कि अल्फा क्या है, डिक्रीज कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट। तो अब हम ये तो इक्वल है, अच्छा अगर इक्वल ना हो, अगर ये इंक्रीज है तो फिर इसका क्या मतलब होगा, अगर ये इक्वल नहीं है तो बड़ा कौन सा होगा, फिर अल्फा एट बी, बी पे बड़ा होगा ये, क्योंकि इंक्रीज है, बी पे वैल्यू क्या होनी है, ज्यादा ही होनी है। तो अब हम ये केस कंसीडर करेंगे, लेट वो अस्यूम दैट अल्फा एट ए इज लेस देन, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या कम अज कम वो इक्वलिटी नहीं होगी, इक्वलिटी नहीं होगी तो वो चूंकि इंक्रीजिंग है, बी पर वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। अब इक्वलिटी वाला ये वैसे तो मोनोटोनिटी में इक्वलिटी भी था, वो अब लेने लेना, इक्वलिटी वाला केस तो हमने अलग से क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। सिंस एफ इज कार्टिनस ऑफ ए बी, ये पढ़ा है एफ अटेन इट्स सुपर ऑन, देखिए आप कंटिन्यूटी छोड़ दें किधर जाएंगे, हर जगह कंटिन्यूटी का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज हार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। इस पर अटेन करने का क्या मतलब, वो उसका सुप्रीमम कोई फंक्शन की वैल्यू होगी इसके किसी पॉइंट पे, इनफिमम वो कोई वैल्यू होगी फंक्शन की सी इसके किसी पॉइंट पे। लेट एम सोपा एफ, लो जी बच्चों ये हम कहते हैं एक्स वन किससे बिलोंग करेगा, फर्ज किया ये सुप्रीमम जो है ये फंक्शन की वैल्यू एट एक्स वन पर और इफ ये वैल्यू चले कोई एक्स टू का है एक्स टू भी किससे बिलोंग करेगा अब ये हमें नहीं पता ये ए भी है ये एक्स वन एक्स टू इस इंटरवल में कौन सा पहले है कौन से बाद में ये भी हो सकता है कि एक्स टू क्या आ जाए पहले आ जाए ठीक हो गए ये भी हो सकता है एक्स वन पहले आ जाए एक्स टू ग्रेटर हो ये भी हो सकता है एक्स वन ग्रेटर हो लेकिन जो भी ग्रेटर हो फर्ज किया एक्स टू ग्रेटर तो ये इसका क्या बन गया सब इंटरवल अगर x1 a होगा x2 b होगा ये इक्वल हो गए या फिर प्रॉपर सब इंटरवल होगा क्या होगा या एक ये केस बन सकता है और अगर x2 पहले है तो फिर ये केस बनेगा हर दो सूरतों में ये दोनों के दरमियान जो इंटरवल है वो इसका क्या बनेगा सब इंटरवल अब हमें पता है कि ये जो इंटीग्रल है देन ये हम बार बार साबित कर रहे हैं रहमान में भी और कि ये जो है अल्फा एट बी इज लेस आर इक्वल टू ये जो इंटीग्रल होता है चाहे रहमान हो इसके ये बाउंड बनते हैं अल्फा एट बी इस पे डिवाइड कर दे ये असल में इसका क्या निकल आया मीन यही हुआ दिस लाइज बिटवीन देखिए ये मीन वैल्यू है किसकी फंक्शन की लाइज बिटवीन इनफिमम है सुप्रीम अच्छा एक बात अब दो एक तो ये है कि ये जो नंबर है ये m के बराबर हो जाए यही हो गया अगर m के बराबर हो गया ये पूरा नंबर m और m क्या था f एट x2 है x2 किससे बिलोंग करता है तो यही c हो गया ये किसका काम कर गया c यही हो गया और अगर इसके बराबर है तो ये क्या है f at x x1 कहाँ से मिलता है तो ये c का काम करता है एक पॉइंट तलाश करना है उस इंटरवल में कि ये सारा कुछ बराबर आ जाए f at c तो ये केस जो है ना कि अगर ये इसके बराबर है या इसके बराबर तो फिर थ्योरम क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा इफ ये सारा मीन है is equal to m r m then ये m के बराबर होगा तो x1 पे है ना वो हाँ जी then x1 r अगर इसके बराबर है तो x1 किसका काम करेगा c का x2 r required point C in तो फर्ज किया इसके बराबर है तो वो फिर हम लिखेंगे over alpha at B minus alpha at A is equal to M F at X2 यही हमारा क्या हो गया C हो गया और ये उधर ले जाए तो थ्योरम क्या हो गया प्रूफ हो गया या फर्ज किया इसके बराबर है तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा एफ एट एक्स वन, एक्स वन किसकी जगह आ गया वो जो सी पॉइंट हमने तलाश करना फिर वो क्या हो जाए प्रूफ हो रिक्वायर्ड पॉइंट सी इन दिस एंड थ्योरम विल प्रूफ अब एक दूसरा केस इफ ये इन बिटवीन है अभी आते रहेंगे सारी उम्र में एक करना आप ये बड़ी स्पेशल क्लास होती है ये सारी उम्र जिस शोबे में हो ना ये गलती से उस्ताद हुए तो हमेशा क्लासों में या जाएंगे नहीं या लेट हो मेरी ये क्लास नहीं आपको पता प्रॉपर टाइम टेबल मेरी शुरू से ही आदत है ये जब हमारे पेपर नहीं हो रहे थे दिसंबर में तो जिस दिन ड्यूटी हो उस दिन तो ड्यूटी देते हैं लोग और जिस दिन ड्यूटी ना हो घर बैठ जाते छुट्टी करते और वो लीग भी छुट्टी नहीं है मैं गुजर खान था तो मुझे प्रिंसिपल कहने लगा कि आप बीच में छुट्टियों तो भी आ जाते हैं बाकी तो लोग नहीं आते मैंने कहा कि आप मुझे पढ़ाए नहीं मुझे पता है मुझे किस तरह रहना मैंने फिर उनको कहा मुझे ये बताया कि यह लीगली जो है गवर्नमेंट के कहा हमें छुट्टी बनती है कहते जी नहीं बनती तो मैंने कहा मैं क्यों ये करूँगा उस दिन की मतलब हाँ तो लो बस मैं आया बैठा हूँ क्लास तो है नहीं इम्तिहान हो रहा है जो ड्यूटी मुझे दे दी ले लो आए मेयर और गुजर खान को मैंने 13 साल पहला पीरियड पढ़ाया कई दफ़ा ये होता था ओपिनियन आए होते थे ना प्रिंसिपल होता था ना कोई उस्ताद होता था मैं उनको कहता था यार या स्टूडेंट होते थे या मैं होता था यार कोई क्लासरूम खोलो हमको पढ़े 13 साल पहला पीरियड पढ़ाया इससे पहला पीरियड आ जाए लोगों को आखिरी नहीं रहना पहला भी नहीं रहना हाँ बंदे का नीयत और इरादा होता तो अल्लाह ताला मर्ज कर देता अच्छा मैं वहाँ से ट्रांसफ़र करवाई ना अब वहाँ भी मैं बिल्कुल कॉलेज के वॉकिंग डिस्टेंस पे था मेरी आदत थी मैं अक्सर कॉलेज पैदल जाता था और अब भी मेरी अक्सर आदत है मैं सुबह बच्ची को स्कूल छोड़ता हूँ हाँ जी वहाँ तो मैंने स्कूटर भी नहीं रखा हुआ अब यहाँ गाड़ी भी खड़ी है वो उधर खड़ी रहती है कब इस्तेमाल होती है जब मैं गाँव जाऊँ और मैं तो पैदल चलने को तरजीह देता हूँ अब मुझे सुबह वो लगी होती है 8:30 टाइम है चाहे मेरी क्लास हो ना हो कि मुझे 8:30 पहुँचना है ये क्या है ये ज़माना तालबिल्मी से आदत है अगर ना होती तो मैं भी यही करता फरिश्ते थोड़े हैं इसलिए जी जो ये आदत डेवलप होनी है ना इस ज़माने में आपकी और फिर ये यहाँ कोई नहीं पूछता है मैं आपको बात बता दूँ गुजर खान में आधा स्टाफ टोटल वहाँ 45 सेंक्शन सीटें थी प्रोफेसरों की 45 कभी 45 का तो स्टाफ कहते हैं हिस्ट्री में एक दफ़ा हुआ है ठीक है कहीं हम छोटे थे लेकिन मैं जब जितना साल रहा 13 साल हुआ मैक्सिमम जो स्टाफ रहा 29 थे वरना 15-16 जिस ज़माने में हम 29 थे 10-15 आए होते थे रोज और कई तो ऐसे थे महीने में एक दफ़ा आते थे कोई नहीं पूछता बंदा ढीठ होना चाहिए जी यानी खौफ खुदा ना होना जी आपको यकीन जानो इस मुल्क में जो जी चाहे करे कोई पूछते ऊपर से नीचे ला के कोई है ना किसी को वादों का पास होता है ना कोई अपने अल्फाज का पासदारी होती है कि अब मैंने कहा क्या कर क्या रहा ठीक है जी वो पंजाबी कहने अन्नी पीली कुत्ते खाते ये सुना वो अन्नी पीली इसको पटवारी में करवा ट्रांसलेट ये नहीं होता है पटवारी में इस्तेमाल है पुराने ज़माने में क्या होता था वो औरतें चक्की घर में होती थी कभी देखिए वो खुद एक दो टाइम का आटा खुद पीसती थी तो बड़ी एक्सरसाइज थी सारे असाब मजबूत रहते थे और फिर पकाती थी अन्नी क्या होगा नवीनी अन्नी पीसती है आटा पीस रही है और कुत्ते खाए जाते हैं उसको तो नहीं पता बीच में वो पीस पीस के अंदर रखे जाती है वो कुत्ता खाए जाता है वो फिर वो मुआवजा बन गया डर बन गया अन्नी पीस पीस के कुत्ते ये बड़े खेल वाले, अब मुझे ये बताओ वो जो वो अल्लाह का नाम बाप करे उसका फिर अल्लाह कैसे ये अगर आप फ्री में पड़े ना तो जो कुछ हो रहा है आप भी यही कहें जो मैं कह रहा हूँ। आप सेना में अगर जब होती है ना बात तो आप फोर्स ही कर रहे होते हैं। ये आका सर समय सारी इलामत बताई हुई है क्या होना है पे पता नहीं एक इलामत जहर होगी फिर सौ फन लगेगा कितना लगेगा। तो ये जो आजकल वो खबरें आई है और वो ये हैरत है पता जो है आखिरी पीरियड दो लोग वैसे मीडिया वाले को कुरान के आना के चाहिए ये था किसी भी बड़ा गलत बात है ये बार-बार मीडिया पे इसका क्यों बना है नहीं है अगर बच्चे भी सुन रहे खवातीन भी सुन रही मर्द भी सुन रहे हया के सारे पहलू का खत्म हर घर में बेहयाई आते यकीन जरा आप छोड़े। मेरी बेटी कह रही थी कि ये जो कह रही है मेरा जिस्म मेरा क्या है मेरा जिस्म मेरा जिस्म मेरी मर्जी वो कह रही थी पापा इसका मतलब क्या बनता। मैंने कहा लीव इट दफा करो आपको मतलब मालूम करने की बेटा जरूरत क्या कहती तो फिर ये क्यों शोर मचा रही। मैंने कहा ये पागल है दे आर नॉट नॉर्मल तो नॉर्मल कोई भी नहीं कहता बता। अच्छा वो उस खातून में रात एक मुफ्ती साहब आए मेरी बात सुनो आका ससम ने कहा है वो मुफ्ती साहब ये गलती कर रहे हैं। आका ससम ने कहा कि जब आप कुफार के सामने खड़े होकर हदीस है और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मत करो वो क्यों एक बंदा जानता ही नहीं। अच्छा भाई मैं ईमान ही नहीं लाया मैं तो वो नहीं मानूंगा ना अभी उसके सामने बेमैनी चीजें और हो सकता है वो आपके नबी को कोई बुरा भला कहे ऐसा मुमकिन है ना। और यहाँ तो मुसलमान नबी से डॉक्टर जो है अब तो बुरी हालत है डॉक्टर की देखा ना क्लास में क्या हुआ क्या करते हैं वैसे तो वो मुफ्ती साहब उनको कहने लगे कि देखें जी ये कुछ स्केल्टन हर मजहब का स्केल्टन जिस मजहब को भी आपने फॉलो कर लिया तो उस मजहब की कोई बुनियादी फंडामेंटल है ना उसके अंदर ही रहना होता है। तो वो बात तो ठीक ही कर रहे थे और वो खातून ने तो बात ही मुकम्मल कर दी यही इतनी अच्छी बात सो मच हार्ड यकीन जाने कि बंदा उसके लफ्ज सुन के हैरान रह जाता। तो फिर वो मुफ्ती साहब कहने लगे आप मेरी बात तो सुन रहे वो बोले तो वो तोड़ तोड़ मुफ्ती साहब ने कहा ये जो नाच वो एक तस्वीर साथ चुका रहे थे वो नाच नहीं है यूं करके वो बच्चियाँ उन्होंने कहा ये जो हम नाच नाच के कौन से हकूक मांग रहे ये किस मजहब में है नाच नाच ये वही थ्योरम है कि नाच नाच के नया पाकिस्तान भी नहीं बनता ये थ्योरम प्रूफ हो हाँ अभी हकूक आपने मांग रहे हैं तो आप देखें ना आप में से फर्ज किया आप में से मुझे कोई कहना चाहता है कि सर आप क्लास में नहीं जा लेकर से तो उसके लिए उसके नाचना जरूरी नहीं है वो कि आप मुझे कहेंगे सर आप रेगुलर नहीं जाए बात तो इतनी है और ये हमारा हक है कि आप हमें पढ़ाएं सुकून से बात हो सकती। तो उसने पता क्या था कह रहे थे कि देखिए अगर किसी मजहब को फॉलो कर दिया अब हम अगर कहते हैं हम मुसलमान उसको अच्छा फिर वो मौलाना साहब गुस्से में आ गए उसने फिर भाई पहले उन्होंने जनाब हदीस कोट की उसने हदीस खातून ने सुनी नहीं पूरी उस हदीस के अल्फाज के दौरान वो मुसलसल बोलती है और मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी उस मौलाना साहब से, इनको हदीस से कोई भैंस क्या देख दीन बजाने की क्या जरूरत है, इसका क्या मतलब है भैंस क्या देख दीन बजा, दीन में कुछ अच्छा आप साइंटिफिक बात है, ये जिसको शोर कहते हैं वो मुसीबी है, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी की हारमोनी, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो हारमोनी बिटवीन दी फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये जो हारमोनी है ना बिटवीन दी फ्रीक्वेंसी साइंटिफिक मुसीकियत की डेफिनेशन, और ये इस्लाम में जाए, लेकिन वो कहा पता क्या इसको घिना का अरबी का लफ्ज है घिना, आप गले से जितनी खूबसूरत आवाज निकाल सकते हो निकाल के नाच पढ़ो कुरान पढ़ो ये जाए, लेकिन दीन के दीन में बच्चों ये भी लाजिम नहीं है, कभी पढ़ लेना आपके लिए, ये शादी ब्याह होती है दीन ने कहा है कि खवातीन अपने लाओ कोई मर्द लाओ और बाप की ना कोई मर्द ना कोई कदर मदद ना, वो डांस करना चाहे कर सकती है लेकिन आपने कोई मर्द भेज के यार एक बहुत ही लगा दी कि ये दायरा इस दायरे में इसका इंटरसेक्शन मर्दों वाले दायरे के साथ नहीं होगा, इस दायरे के अंदर रहो और ये लगा दी। अच्छा एक और बड़ी मजे की बात है, ये कहते हैं अच्छा मर्द को ये लगती कोई नहीं हमारे लिए नहीं है कि मर्द अपने आप में नाम है, अच्छा वैसे कुछ लोग नतीजा निकालते हैं डिडक्शन कहते हैं, तो साइंटिफिक डिडक्शन डिडक्शन ये होती है किसी बड़े चरण को ये रिजल्ट निकाल देना, अच्छा ये जो हदीस है इससे लोग कई डिडक्शन करते हैं मेरे जैसे जाए कि लेकिन औरतों को जो तो बाउंड्री के अंदर कहा है अपने आप में एहसास कर लो लिहाजा हम भी नाच सकते हैं। अच्छा एक दो वाक्यात है बड़े दिलचस्प, पढ़ते नहीं बड़े दिलचस्प वाक्यात है सारा आपको पता चल जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ आप खुद जरा पढ़ लें, आप इतने क्लियर हो जाएंगे, आप कोई मौलवी बात करेगा कोई मुफ्ती बात करेगा आप समझ जाएंगे ये किस लेवल पे बोल रहा है, मोटी मोटी रोज एक हदीस पढ़ लो सोचते रहो एक दफा क्या हुआ। अच्छा बच्चों पे कोई पाबंदी नहीं, बच्चे से मुराद क्या है, बच्चे से मुराद क्या है ये परिवार पर पड़ेगी, हाथ खाते कम हो ठीक है अब कितना इतना सारा बच्ची होने पर, एक दफा क्या हुआ कि बच्चे अपने बच्चे जो थे वो डांस करते और पीछे से हजरत उमर फारूक आ गए और उनका रोक तो पड़ा था, बच्चे डर के बस चले, एक एक दफा का वाक्य है इसी तरह बच्चे को डांस करते आका सब तशरीफ था, अब आप खड़े होकर देखने लगे बच्चे हैं ना जी बच्चे तो फूल होते हैं तो बच्चों की हर आदत अच्छी लगती है, अब आप खड़े होकर देखते रहे तो इतने में हजरत उमर फारूक आ गए पीछे और वो बच्चे सहम गए और रुक गए, अब आका सब दोनों सूरतों में खामोश है, जब बच्चे रुक गए तो आपने ये भी कहा कि आप रुको नहीं डांस करो, और पहले जब डांस कर रहे थे तो आप देखते हैं ये तो खैर बच्चों का मौत, फिर आपने हिजरत का देखा मदीना में तालाब बदर वाला बड़ा मशहूर अरबी तराना है, तराना में ये लाख है तालाब बदर वाला चौधरी का चार ये बच्चियों ने छतों पर चढ़ के पढ़ा बच्चियों ने, हाँ ये लफ्ज़ अच्छा इससे भी लोग पता नहीं क्या क्या नतीजा निकालते भाई बच्चियों का लफ्ज़ है ना, उनकी मैं एक मौलवी साहब को कहा मैंने कहा यार बात सुनो ये इससे जो नतीजा निकाल रहे हैं ना कि औरतें भी छतों पर चढ़ के कुछ करने लग जाए जरा वो उनकी उम्र नोट कर बच्चियों को उसको भी पता वो जिन बच्चियों ये नाद पढ़ी और वैसे ये नाद की साड़ी पढ़िएगा तालाल बद्र वाला आज हम के चौथे चार करिए, तो भाई इनको हदीसें सुनाने का नहीं चाहता होगा ये। अच्छा फिर वो एंड में क्या वो मुफ्ती साहब फिर एंड क्या उन्होंने कहा ये मगरब का एजेंडा ये आज से नहीं होगा ये रहा है शुरू से रहा कोई ऐसी बात, अब ये आपके हम पे है कि हमने उधर जाना है या इधर रहना है, अपने आप को संभालना है या हालात की रौ में बह जाना है, इसका हल वैसे ये है जो दीन ने बताया। मैं तो ये कह रहा हूं जो बच्चा है बच्ची है उसकी घर में नदी है नाशी कर दो है उसके बाद छोड़ दो वहां से निकाल शैतान नहीं निकली हुआ है इसका असल हल तो ये अब देखिए ना यानी तबीयत ऐसी हो कि कोई वो मिनार्टी अगर कोई इस तरह का स्लोगन लगाएगी कोई धोजो ही नहीं देगा वो पॉसिबल है ना तो उधर देखेगा ही कोई और देखना नहीं चाहिए कुरान कहता है जो हल्ला के पास से गुजरो तो दबे पाँव गुजर जाओ अपने इधर बचा ये तमाशा मत देखो और ये तमाशा देखना भी उसमें शिरकत के बराबर गिना गया एक लम्हे के लिए कोई भी अमल हो रहा है ना हमारे सामने एक लम्हे के लिए ये बुजुर्ग मुस्लिम हमें सोच लेना चाहिए कि हमसे क्या बाउंड्री रहे तो उसने कहा तुम बुरा बना बैठा मैं जो करूँ उसने तुम बड़ी बेटी वो सुनी नहीं जा अब मुझे बताओ ये कौन से आप लोग अच्छा वैसे मैं आपको बात बताऊँ कि अगर आप दीन पढ़े ना ये तो अब अल्लाह ताला इनके दिल में डाल दे अगर दीन आप पसंद से पढ़े बच्चों तो किसी भी औरत को दीन फितरत दीन फितरत फितरत के मका से पूरे कर वो इकबाल ने कहा इकबाल बड़ा समझदार आदमी था औरत को मर्द के मुकाबले में तीन दर्जे ऊपर दिया तीन दर्जे 75% हक जो रखा है ना वो किसका जी और 25 अच्छा एक बात बताओ ये तो नहीं वो आत्मा वो फौत हो गई वकील थी वो भी बड़ी चैंपियन थी जमाना तक धीमी था तो हम तो जिस बैठक में भी होते थे खड़े हो जाते थे बोलने से तो हमें तो लोग नहीं करता बहुत गरीबे करते एक मेरा दोस्त था साफी कहता आओ जी आज वो सिगार की थी कि इसने वो खातून जो है उसने वो बोतल शराब की रखी हुई अब जाए बटन ये भी राइट मामला है मैंने ये भी राइट मामला है कि मैं दीने मैं कलमा बोल रही हूँ और मैं शराब पीता फिर कभी बात शराब से कोई सुधार की नहीं है इसीलिए रखी गई तो माशे में शाला पोड़े अब मैं जब माशे में और हो आया शराबी से तो आपने भी खैर की तो तो वो भी सिगार उसने लगाया हुआ वकील भी थी वो बड़ी हिम्मत आए विमेन हिम्मत आए टीचर की हो मैंने उसको कहा यार मेरी बात सुनो कि मुझे ना ले आपको पता है तुम कोई ऐसी वैसी बात हुई तो मैं बोल पड़ूंगा फिर तुम कहोगे यार ये क्या हो तुम तो साफी हो तो मैं तो साफी नहीं हूँ मैं तो मैथमेटिक्स वाली बात करूँगा कहते नहीं मैं तो खामोश है मैंने कहा कितनी देर रहा हूँ वो हम चले वो कोई पिछले कोई शुरू करता था करता रहा मैं अपना जैसे मेरे कान बंद है अच्छा वो इसने कोई इंटरव्यू कर तो लिया इसी ह्यूमन राइट उसने जनाब जब कहा ना और उसके हुकूम पे जब वो बोलने लगी और उसने वो सिगार लगाया हुआ कोई उसको परवाह नहीं दुपट्टा जनाब के घर जा रहा है वहां बैठने को रूम नहीं कर रहा तो बस मेरा भी वो सबर वो दौर था मैं सर इंग्लिश बोलता था मैंने उसको गले पड़ गया अभी तो बात क्या करती है मैंने उसको मेरे को चुप करवा दिया मैंने कहा बताओ मुझे उससे मैंने एक सवाल किया मैंने कहा बताओ ये शादियां करने का जब मौसम आता है अब भी यही है ऑब्जर्व कर हदीस ये कहती है कि हदीस पे आया लेकिन इस पे शाह अली अल्लाह मुहद्दस दे दी हुज्जा तो लाल बाला राम की बड़ी मशहूर किताब है पढ़िएगा तो बहुत बड़े आदमी थे बाहमल आदमी थे जमाने के वली थे हुज्जा तो लाल बाला राम बड़ी मशहूर किताब पढ़िएगा उसने इस हदीस पे बड़ी खूबसूरत बहस की कि शादी करते वक्त तीन चीज़ें देखी जाती खूबसूरती दौलत और उस हदीस में आया है और तकवा तीन चीजें खूबसूरती दौलत और तकवा तो हदीस ये कहती है कि तकवे को ताप के लिए तकवे को इसमें बड़ी मदनन गुफ्तगू की है बड़ी साइंटिफिक शाह वली मुझे इसलिए पसंद आते हैं वो बड़ी دین پر سائنٹیفک گفتگو کرتے ہیں، ایسا نہیں مولوی کی طرح جڑ جاؤ تو سوچ سمجھ. اچھا دین نے یہ بھی آزادی دی ہے، ایسی بات نہیں ہے، حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک نظر دیکھ لیا کرو، لیکن کہ ایک نظر جو دیکھ لیا کرو ہے اس میں یہ لگایا کہ والدین کی موجودگی میں کوئی تو بات نہیں ہے. اچھا اگر میں کی بات بتاؤں، میں نے شادی کی ہے آؤٹ آف فیملی اور میری فیملی میں کوئی نہیں مانتا، میری ماں نے سب میں رشتہ پسند کرا ہے، فی میری ماں کہتی ہے آج کل پڑھے لکھے کہہ کر کے سب خود بیٹھ رہا، میں کہ ماں جی میں وہ پڑھا لکھا نہیں ہوں جس کو ماں کے اعتماد نہیں ہے اس کو زمین میں چلے جانا چاہیے. میری ماں کھڑی تھی مجھے میرا سر جھومنے لگا، میں نے کہا ماں یہ پتہ نہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ دیکھ آئیے. اوکے الحمدللہ میں سکھ میں ہوں، لیکن ماں باپ جو ہوتے ہیں بتاؤں گا، اور یہ کوئی مانتا ہی نہ تھا میرے خیال مانتا ہی نہیں مگر نہ مانو میں کو بتاتا ہوں، یہ ایسی باتیں نہیں ہوتی. یہ آپ آپ کہہ دیں آپ کا، اور وہ قرآن کہتا ہے نیک بندوں کے لیے نیک بندوں. اب اس میں آگے تقوا ایک حدیث میں آیا ہے کہ اب تقوی کو اہمیت دو، اور بڑا جب موسم آتا ہے نا بڑا آفیسر ہو انڈسٹریل آفیسر ہو سروس کے اندر ٹھیک ہو گیا، بالا دولت بھی بڑا ہو گاڑی بھی بنگلہ بھی اور کیا ہو سونا بھی کتنا ڈالتا لہنگا، وہ جو تھوڑا سابق چیف جسٹس ہے وہ بیٹی کو لہنگا بھائی کھڑا ہے تو پتہ نہیں کیا دیکھو کتنے ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ وہ ہمارا چیف اسلامی ملک کا چیف جسٹس ہے، چیف جسٹس کو کیا موضوع نہیں ہے یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے، جہیز میں بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہے، کچھ دن میں آئی جائے گی ہوا کی بیٹیاں، مسئلہ تھا جہیز کا جو آڑے آ گیا. ہائے ہائے آپ ذرا دیکھیں آتا سدم وہ خاتون جنت جب ان کی شادی ہوئی، ذرا پڑھیے کیوں جہیز میں کیا دیا آپ سدم آیا اور دیکھا تو صحیح مسلمانوں کدھر پھرتے ہیں، سارا ذہن یاد پہ چلا گیا نا تو پھر مسائل تو پیدا ہوں گے. اب جو میں نے چوز کیا ہے نا، جو میرے مطمع نظر تھا، جو میری نیت تھی ان مالوں کی نیت، پھر وہ نیت کے مطابق ہی مجھے ملے. اگر نیت میں تقوا تھا تو اللہ تقوا دے، نیت میں دولت تھی دولت تو مل جائے گی باقی سارا کچھ جائے، اور دولت آنی جانی چیز ہے. وہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ تقوے کی بنیاد پہ شادی کر دو، رازق میرے خدا کی ذات یہ مت دیکھو میرے رزق کے لگ جائے تمہیں کس نے دیا. تو میں نے ان کو کہا مجھے بتاؤ کہ ایک لڑکی جب شادی کو رشتہ دیکھنے جائے تو دیکھتے ہیں جی دولت بھی ہو گاڑی بھی ہو فلانی چیز بھی ہو ساری بات ہے. شفیع خان میں نے کہا یہ کیوں کہتے ہیں، اس دنیا داری میں بڑی عزت فیل کرتے ہیں. تو وہ کہتی ہاں، میں نے کہا کہ وہ لڑکا اگر افسر ہو ہسبینڈ افسر ہو تو بڑی عزت ہے، اور دین نے تو افسر بنا دیا خاتون کو. میں نے کہا تم کیا بات کرتی ہے، افسر نہیں ہے جی، خاتون نے کھانا گھر بیٹھی ہے اس طرح ہوتا ہے، اور دین نے کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ روٹی پکانا جائے خاتون نے کھانا چاہیے، اگر وہ پکاتی رہتی ہے تو یہ اس کی یہ حیا ہے، اگر وہ کہتی نہیں پکانا تو یہ کوئی ظلم کی بات نہیں، وہ بھی ایک انسان ہے کہا ہے ہاتھ پر پاؤ. اچھا پھر کیا اولاد ہے، خاون ہے، خاون تو ماں کے ساتھ ہے، اولاد ہے وہ ماں کے ساتھ اٹیچ ہے، ایسا نہیں ہے جب جھگڑے ہو جاتے ہیں اولاد بھی تو جاتی ہے، خاون لگ جائے گا کرنا جا بھائی پھر چلا گئے تو پھر دیکھا جائے. تو وہاں وہ ایک چولہے پہ بیٹھی ہے और सारे उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो अफसरी तो वो चला रही है, इससे बड़ी कोई दिक्कत होगी। वैसे मुआजिर में कहते हैं जब सर अफसरी किसको कहते हैं, एक बंदा जो बैठ जाता है उसके साथ उसके सबॉर्डिनेट है, वो उनको हुक्म देता है जैसे वो करते हैं, तो घर में माँ का हुक्म करता है, ऐसे नहीं सर सौदा सर लेके कौन आता है, खाओ बाजारों में धक्के खाता है, खाओ कमाता कौन है, ना नो दस के तो बदबा साहब भी रहते हैं, आप क्यों कहती हैं अगर खुदा ना खासा नाचाती हो जाए, बच्चे जाते हैं माँ के साथ, खानों को नानो नुस्खा देना पड़ता है, बाप को देना पड़ता है, क्यों देना पड़ता है, दीन ने तो जिम्मेदार उसका ठहराया, लेकिन दीन ने ये पाबंदी नहीं लगाई अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए और समाज नहीं, लेकिन दीन ने तो कहा ऐसा ये है घर में रहो, ये ऐसा लग गया, इसका ये नहीं मतलब पाबंदी लगाई, यही मसल नमाज के बारे में है, पूरा दर्जा ये अव्वल दर्जा ये है कि उसको वक्त पर पढ़ते, यही है दूसरा दर्जा ये है कि लेट करके पढ़ते, तीसरा दर्जा ये है कज़ा हो गए, तो पाबंदी यूँ नहीं लगाई, अब ये आपको चार्ज करता है, अब बैठ के कहना यार कि जी बड़ी हो, अच्छा ये तो ये ढलव हो गया है, अगर औरतों को कैसा हो रहा है मतलब नहीं हो बट अच्छा इसमें दीन का क्या सकता है, मैं एक बंदे को लाभ खत्म कर देता हूँ, इसमें मेरे आगे सबूत के लिए क्या क्या इसलिए कसूर दीन का किरदार दे कोई कि मैं कल मैं हूँ, हालांकि मैं बच्चा बेअवल हूँ, दीन मेरी जिंदगी में आया ही नहीं है, उससे तो नहीं देखना चाहिए, दीन आपने जब रखा है हमारी कसूर से आपकी जगह, ये आप पढ़ते हैं आप हमारी कसूर से, भाई इस माशरे में ये जो माशरा है हम तो जब से पैदा हुए मजालिम तो हो रहे हैं, इससे तो कोई शक नहीं, चाहे मर्द हो चाहे औरतें, अब ये तो बात करनी चाहिए, कानून भी बनाने चाहिए, कानून बने हुए भी हैं, अच्छा छोटी उम्र में शादियां हैं मतलब, तो इसमें मुझे ये बताओ मर्द का क्या कसूर है, एक बात वालदैन की एक फैमिली के एडजस्ट पर वालदैन करते हैं, लेकिन एक और बात आपको बताऊँ, दीन ने यह भी नहीं कहा कि लंबे अरसे तक शादियां रखा, उसके बारे में पढ़ लें, दीन में रखा है खैर और बुरे अवसर, ध्यान रखो ना उस एक्सट्रीम पे जाओ ना इस एक्सट्रीम पे जाओ, दरमियान दरमियान चलते रहो, और दीन पता क्या कहता है, वो ये नहीं कहता कि आप कोई बड़े वरीला बन सकते, चंद एक मोटी मोटी बड़ी चीज है, निवाज बगैर 30,000 पर रिज के 1,000 खाओ, किसी के बारे में ना बुरा मत सोचो, ठीक है ना, और रिज़्क़ की औलाद की इतनी अहमियत है, औलाद की अच्छी तरबियत कर दूसरों के साथ चाहे काफ़िर ही हो उसे जरूर से पेश आओ, और ये इतनी सारी बातें ही बंदा जिंदगी में अपना तो अल्लाह ताला से मफरत फरम करता है, गुनाह सगीरा तो सबसे होते कोई तरीके नहीं, तो ना ये रब चाहता है, रब तो कहता है अगर एक इंसान मेरा बंदा गलती कर बैठता है और फिर मुझसे जब माफ़ी मांगता है तो मैं उसको माफ़ कर देता हूँ, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है, ये क्यों रखती है, ये लूप होल रखा है कि और करके आ जाओ, लेकिन अगर जब वो निकल जाते हैं दायरे से तो फिर कुरान कहता है सफ़र अयाशी का तेरे दिलों पर बोल लगा इलैहिल मसीह तू आएगा इसके लौट कर मेरी तरफ, अच्छा ये सारे करते वक्त ना हम भूल जाते हैं कि कितनी मरो मिट्टी के नीचे हमें दफन हो जाना है, ये सारी आर्जी चीज़ें हैं जो हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमारी औकात क्या है, अब ये जिस जिसम का चचल है अगर ये कहना हो मेरा जिसम फलाना ढुकाना तो मेरा तो है ही नहीं, ये रब की अता है, एक अमानत है, और कहा इसमें ख्यालत नहीं करें, ख्यालत क्या है बुरी निगाह से नहीं देखें कोई चीज़ जो आपके हाथ नहीं है, ये हदीस में है इसको बताया जनाब आ गया कि वो चीज़ आपने हाथ से दी जो आपकी नहीं थी इसको जनाब के दर्जे पर रखा, बुरी निगाह देखी, पाँव का है गलत इरादे लेके चल के गए, जुबान का है गलत बात की, अंदर सोचे ये पढ़े ये सारी हदीस है, दीन पता क्या कहता है कि जब भी कोई अमल करना उसका मुद्दा ये है एक लम्हे के लिए सोचो कि आपके अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इस मामले में क्या फरमाया, अच्छा जब एक लम्हा लम्हे के लिए जब सोचता है ना तो रुक भी जाता है, हमारा मसला क्या होता है और दे अपनी साइड पर ये नहीं होगा अपने से बाहर हो जाते हैं, दीन ने कहा खुशी का मौका है उस खुशी को भी एक दायरा कार दे रंग का मौका है, रंग को भी डायरेक्ट है, क्योंकि आप फिर उधर ही आएंगे। अच्छा देखिए, हमारा कोई बंदा फौत हो जाए, दिल फौत हो जाए, देखा है आपने बॉल पर इतनी हो होती है ना, कई वो करते हैं बेला है क्या, कितने दिन रहते हैं उधर ही आ जाते हैं। इसीलिए कहा है कि जब तबीयत करो तो ये कहो अल्लाह की बात, ये मत को जी ये और वो ये तो, और जो ये सारी इतनी बातें कर दे, वो जी फलाह डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये हो जाता है, फलाह के पास ये कहते हैं, अच्छा जी अल्लाह की बात वही पहले ही क्यों गुरु आवरना ऐसा ही है। तो हम चार दिन पाँच दिन कोई चाहिए मना के, कोई जुमराचा मना के, आखिर क्या करते हैं, आखिर बर्सियाँ मनाते रहते हैं। अच्छा ये काम तो करने हैं, हालांकि अगर मोहब्बत है जाने वाले के तो फिर पता क्या, अगर औलाद है तो नेक अमल करे तो कहा क़यामत उतर जाएगा। कहा आया है कि पूरी मुस्लिम उम्मा के अपने के लिए दुआ मांगने से पहले तमाम मोमिनीन तमाम मोमिनात के लिए दुआ मांगो, कलेक्टिव बख्शे जो दुनिया से चले गए, और फिर जिंदा लोगों के लिए मांगो, और फिर अपने लिए मांगो, और जिनके वालदैन दुनिया से चले गए हर नमाज के बाद दुआ मांगते रहो, ये पहुंचाई जाती है उनकी रूहों जी। वो फरिश्ते कहते हैं कि आज तुम्हारे पाँव फना बेटे ने तुम्हारी बख्शिश की दुआ मांगी है, ये क़यामत तक उनके नामा-ए-अमाल में लिखा जाता है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ा मार्जिन दिया दीन में, कितनी बड़ी रियायत है बोना सर। अगर जिंदगी में उससे अच्छे अमाल नहीं हो सकते, औलाद नेक छोड़ गया और वो नेकी पे कायम रहती है, ये काम आ जाए तो उधर तो तवज्जो नहीं हमारी, मरने वालों की भी कोई हकूक है ना अपने जिंदों को, बस जो जिंदा है लाद रहे हो तो खत्म से जाकर मरने वालों की होती बेला मिट्टी के नीचे दफन हो जाओगे, वहाँ हिसाब भी देना होगा। अब मुझे ये बताओ हदीस पढ़ लीजिएगा, ये आया है लानत है ऐसे मर्दों पर जो औरतों को तहरूफ था लानत की गई, लानत है ऐसी औरतों पर जो मर्दों का तहरूफ था। हर चीज़ अपने मुकाम पर लगती है अच्छी, ठीक है, कायनात को अल्लाह ने बनाया सबसे मैथमेटिकल बात है। एक दिन आपको कह रहा था कि आँख यहाँ भी होती नजर आता समिति के सर हो जाए, ये खूबसूरती है। अच्छा सर, खूबसूरती सिर्फ ये नाम नहीं है जिसको हमने दिया हुआ है, देखो आयश खूबसूरती है सिमेट्री, अब सिर्फ तैनात में सिमेट्री है, आपके अमाल में भी सिमेट्री आ जाए तो होता है तकवा कहना, अमाल में भी सिमेट्री है। क्या सिमेट्री है, देखिए वहां रखा है कि बेटी है बेटा है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तो ये देखा कि मैंने कहा मेरी माँ जो है ना और मेरा वालिद, मेरी पांच बहन है, तीन मुझसे बड़ी, आखिरी वक्त तक औलाद प्यारी होती है हर वालदैन, बेटे ये नहीं प्यारे नहीं होते, लेकिन सबसे ज्यादा जिस जिनकी फिक्र होती है ना वालदैन को कितनी होती है, ऐसे नहीं इससे बड़ा क्या है, बाप भी मरते दम माँ भी मरते दम जितनी दम, और फिर बेटियों को भी देखकर माँ बाप का सबसे ज्यादा जो ख्याल रखती है ना बेटियां रखती है, या मुशाला का ये नेचुरल है, ये फितरत के मकासद हैं, बेटे उस लेवल का नहीं रख सकते, ये मुशाला है, एक्सेप्शन तो होती है। मेरी माँ जब बीमार हुई यकीन जान हमने एडमिट करवाया सीधे मैसे, मैं यहाँ बैठा था, मैं कॉलेज से होके क्लासें पढ़ा के वहाँ पहुँच जाता था, लेकिन बीच में इधर आता था, मेरी सारी बहन अपने घर छोड़ के माँ के पास बैठे, तो मैं सोचता था देखें जब तक मेरी माँ यहाँ एडमिट से, हमने बोला भी उनका नहीं जाना, मैंने कहा ना कहो ये नेचर है, तो वो माँ जो माँ होती है वो भी तो कोई बेटी हो कभी रही होती है तो कितना बड़ा दर्जा है अभी, ये बात करो लोगों को बताओ क्या बात है यार, अगर वो इनको हक है ना माशरे में ये कहने का इतने उल्टे सीधे किस्म के स्लोगन है जी, तो आपको भी हक है कि जो दुरुस्त बात है आप भी करें माशरे और सलीके से करें। और ये हदीस ऐसे लोगों को मत सुना, उनको पता क्या है, उनको ऐसे बात करनी चाहिए जैसे हजरत अली अलैहिस्सलाम से आगे बंदे ने पूछा बंदा कितना खुद मुख्तार है, आइए कितने खूबसूरत जवाब दिया उन्होंने। तो आइए ये है जहर है वो कोई आम हस्तियां तो नहीं है, इतना खूबसूरत जवाब उन्होंने कहा जरा एक टांग तो उठा, उन्होंने उठा दी, दूसरी उठा, ये तो नहीं उठा इशारे से, तो उन्होंने कहा इतना खुद मुख्तार है, अब कितना खुद मुख्तार हुआ इसका क्या नतीजा है, वो एक टांग उठा सकते हो ना तो कितने परसेंट हुआ, 50, तो जो 50% है वो किधर से है, वो जो सर्कल है ना, ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ये दीन फितरत का सर्कल है, ये गैर फितरी दीन असार है, ठीक हो गया, इनका इंटरसेक्शन नहीं है, है एक स्पेस पे, ये टोपोलॉजिकल स्पेस भी है, सॉरी ये मीट्रिक स्पेस भी है, ये नाम स्पेस भी है, ये हिल्बर्ट स्पेस भी है, ये फील्ड भी है, ठीक, अब इसको जो स्पेस है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है, अच्छा एक इधर वाले हैं, किधर वाले हैं, औलादे आदम, वो औलादे आदम वाले का क्या मतलब है, एक स्पेस में है, ये भी दलील है कि एक एक ही सेट का सबसेट है, अब वो इधर वाले हैं, इधर वाले हैं, इधर वालों को कहा, इधर वालों, ये जो इधर वाले आ गया जिन्हें फितरत है उनको कितनी आजादी दी है, 50%, अच्छा भाई बाकी 50% किधर गई, वो बाउंड्री में थे, वो बाउंड्री पॉइंट है, 50% जो इंटीरियर पॉइंट है, अच्छा मुझे ये बताओ ये मैं कुर्सियाँ, ये थोड़ी देर के लिए समझ लें, कुर्सियाँ इंटीरियर पॉइंट है तो मेरे इस्तेमाल में कौन सी आएंगी, कुर्सियाँ, ये दीवार मेरे इस्तेमाल में आएगी, हाँ एक इस्तेमाल हो सकता है, सर फोड़ना, ये बच्चों ये सर फोड़ने वाली बात है, यानी अपनी औकात से निकल जाए, अब वो अल्लाह ने कहा है कि ये जो इंटीरियर पॉइंट है बस इस पे रहो, चाहे उस कुर्सी पे बैठो जैसे मियाँ वाली वाला बैठा है, चाहे इधर आके खड़े हो जाओ, चाहे उधर चले जाओ, आजादी है, ये 50% है, बाकी 50% बाउंड्री लगा दी, चाहे इधर आओगे बादों सा चुने जो गुड़गुद, बादों सा मीर मोहम्मद ने कहा है, बादों सा अब बुन बुन छोटी और बहुत शाहीन है, बादों सा थोड़े जो बुन बुन अपनी जान गवाए उस हरने की खैर जो शेर की जान जाएगी, एक शेर की अगर जाना है तो बाउंड्री क्रॉस करनी, या फिर कुरान कहता है अच्छा अगर ये बाउंड्री क्रॉस करनी है ना दीन फितर की तो फिर इतने दिलेर बनो, अल्लाह कहता है तेरी कैलाश से निकल सकते हो तो निकल के दिखाओ, जब नहीं निकल सकते ना, नहीं निकल सकते तो फिर पहले मुसलमान करो, इस बाउंड्री के अंदर रहो, अरे घरों की जो बाउंड्री हमें गिर जाए वो जी बड़ी कोई तरक्की हो रही है, यही है ना, वो जी बड़ी बेहजाई है तो और भी, तो ये जो अंदर दीवार है दिल की वो गिरा दी, ये दिल की दीवार है कि इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना, लिमिट क्रॉस, बाउंड्री तो सारे लिमिट पॉइंट भी है और थले इंटीरियर अंदर जो है उन्हें कहते हैं जैसे एक्सटीरियर ही जाना है, अल्लाह कहता फिर जाके दसो जितने मकरूर हो इतना तकब्बुर है इतने ताकतवर हो तो मेरी कैनात से निकल के दिखाओ, कैनात से निकलोगे तो एक्सटीरियर पॉइंट पे जाओगे ना, लग पता जाएगा, अच्छा जो कोशिश करते रहते हैं कैनात से निकलने की, अल्लाह कहता है मैंने आपको खुली छुपी दे दी लेकिन लौट कर मेरी तरफ आओ, दौलत भी दे जो मांगा दे, ये जो हम कहते हैं वो देखो वो तो बड़े ये है, ओ भाई ये उनके लिए जो है ना मुनाफिकीन के लिए ये दुनिया ही सारा कुछ बना दी गई है और मोमिनीन को कहा गया है कि तू यहाँ जो मुश्किलें भी आए इन्ना वालों से दूसरा पहले तंगी आए दैन फरा भी आए, हम कहते हैं पहले आसानी हो वो मिलती नहीं, वो तरतीब ही नहीं है फितरत की, आगे सदन से पूछा गया कि सबसे ज्यादा दुनिया में मुश्किलें किसके लिए, आपने फरमाया मेरे, अब बताया जा जिनके लिए कैनात सजा दी गई तो मुश्किलें बर्दाश्त की ना आप, ठीक, और आखिरी वक्त में आप क्या बता रहे जब दुनिया से जाने का नहीं, आप बार बार ये कह रहे हैं अल्लाह की कसम आज के बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं, आज के बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं। और फिर आपने फरमाया जिसका जितना दीन मजबूत होगा माया, जितना दीन जितना फितरत के सूरत रहोगे ना बच्चों तो मैश आएंगे। फिर कहा खबर कर किसका आजा क्या वहाँ पर। अब हम ये कहते हैं जो नेक लोग हैं मुश्किलें तो आएंगी, उन्हीं पे आएंगी, वो अजमाए जाएंगे। अल्लाह अपने प्यारे ने अजमाना यही है। हम कहते हो कि बड़ा नेक बड़ा सच्चा, फाटे को तो दौलत भी बड़ी हराम बना दी, इसके फाके रहता है तो फाका तो मैंने भी सफर भी नहीं काटा है, पत्थर बांधे हैं पेड़ साहबा ने काटे हैं लाऊ बिल्ला बिल्कुल। ये बात फिर किधर गए, ये नहीं हम सोचते हैं, ये तसलसल है, ये चेन है, ये मैथमेटिकल बातें हैं। और अब इसका मीन भी निकालना है, मीन थ्योरम लगाना था। अच्छा अब वो हम सोचे थे अगर तो ये यूँ होता है बच्चों, मीन वैरियल थ्योरम एक हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट वैरियल थ्योरम याद है, कि देखे ना कंटिन्यूटी से बच के किधर जाओ, एफ कॉन्ट मैं दोहरा रहा हूँ एफ कॉन्टिन्यूस हो इस पर ठीक है। ये रेल में होने क्या होने गिराफ पर फंक्शन के यही वैल्यू होती है। चले थोड़ी देर के लिए फर्ज किया कोई इस तरह का गिराफ कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, हमें नहीं पता जिस उसकी शक्ल जो भी है कॉन्टिन्यूस। अब इनके इन बिटवीन कोई वैल्यू फर्ज किया यहाँ है, ये इनके इन बिटवीन का